az utat, szemedbet kicsérnek, csak addig szeretnek, míg kihasználnak téged, vállon veregetnek, a kezed szorítják, de ha kérni mernél, az őkülket mutatják. Ha hívnak, etetnek, ithatnak, hátad mögött sunyit, összevigyorognak, hazádról, ha szólnál, értetlenül néznek, magyar vértől híznak, idegen pipét. Mondat és sonyít.